61จิตตสหภูตุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย257สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยแต่กเหตุที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปที่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยแต่กเหตุที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตและจิตตสมุทฐานารูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตและกตัตตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุทฐานารูปที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย258สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยอารามณปัจจัยมี9วาระในเรียบเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันอธิปติปัจจัย259สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยอธิปติปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงเพิ่มอารามนาธิปติและสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยอธิปติปัจจัยมี3วาระในวงเล็บสำหรับวาระทั้ง3นี้พึงเพิ่มอารามนาธิปติและสหชาติปติทั้ง9วาระก็เหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะในที่สุดมี3วาระมีเฉพาะอารามนาธิปติอนันตรปัจจัยเป็นต้น260สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยอนันตรปัจจัยมี9วาระในเล็บเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยมี9วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี9วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยนิตยปัจจัยมี9วาระในวงเล็บเหมือนกับปัจจยวาลเป็นปัจจัยโดยปนิตยปัจจัยมี9วาระในวงเล็บเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะปุเรชาตปัจจัย261สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะมีสามวาระในเล็บได้เฉพาะมูลคือสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะมีสามวาระไม่มีข้อแตกต่างกันปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย262สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาตปัจจัยละสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อ